www.attableek.com The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون صدق الله العظيم. ذکر پر بہت طویل بحث کیا انہوں نے, میں تھوڑا سا اس پہ سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرًا کثیرًا. اللہ تعالیٰ نے ذکر کے ساتھ کثیر بھی فرمایا, فإذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرًا لعلکم تفلحون. جب میں تنگاریا گیا تھا بول عرب علماء تھے, تو میں نے اسی میں بیان کیا تھا, وذکر اللہ کا شاد یاد ہو, وإذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ وذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. بہت خوش ہوا عرب, بہت خوش ہوا, اور اس بات سے اور خوش ہوا کہ اللہ نے میرے تنبیہ بھی ذاکر ذکر کثیر کے عادی تھے. یہ جو میں نے کہا ذکر کثیر کے, کیونکہ علامہ ابن تیمیہ نے فرمایا ہے, یہ جب صبح کا وظیفہ مجھے ترک ہو جاتا ہے تو میں اپنے بدن میں زور محسوس کرتا ہوں. میں نے کہا ذکر سے مناسب تھی کہ نہیں, ابھی صوفی ہے کہ نہیں. میں نے کہا تصوف میں دو چیزیں ہیں, جس ذکر کثیر اور حسن خلق, دو چیزیں ہیں. تصوف کی جڑ ہے ذکر کثیر اور حسن خلق. میں گیا مانا بہت تیز ہے, کیا بھائی کم کرو اس کو, ٹھیک ہے. میں مہا برہمس اپنے اندر سے چھپ رہا ہوں, بہت زور مارو ہوتا ہے. میں گیا مہا برہمس آئے تو انہوں نے فوراً پوچھا کہ آپ خانقاہ کیسے چلاتے ہیں. کئی سال ہو گیا تھا, دو سال میں گیا ملنے. کہا آپ خانقاہ کیسے چلاتے ہیں. میں نے کہا حضرت جیسے آپ نے سنا ویسے سناتا ہوں, ذکر کثیر میں حسن کل بس مست ہو گیا. میرے خانقاہ کی بنیاد ذکر کثیر اور حسن کل, یہی اصل ہے. ذکر کی کثرت ہو, اخلاق کے اندر حسن ہو, اس کی کوشش کرنی ہے تب تو خانقاہیت. ذکر کی کثرت کے ساتھ ساتھ حسن خلق کو بھی لازم سمجھنا چاہیے. تو علامہ ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ میں اس شاعر تک بیٹھتا ہوں, جب نہیں بیٹھتا تو اپنے بدن میں زور محسوس کرتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اکثر بیشتر وہ جیلی میں رہے, اسی میں انتقال بھی ہوا ہے, جیلی میں انتقال ہوا ہے ابن تیمیہ کا. ان کے شاگرد بھی تھے, کسی نے کہا غلط غلط شکایت کر کے آپ کو انہوں جیل میں بھیج دیتے ہیں, آپ بھی ان کی شکایت کر دیجیے. فرمایا کہ ہم میں ان میں کیا فرق رہ جائے گا, ہم میں ان میں کیا فرق رہ جائے گا. یہ حسن خلق کثرت ذکر حسن خلق, معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بہت منصب باطنی عطا فرمایا تھا بنا اس کا. اس بنا پر ہمارا سما سبھی کو میرے دوست, جو لوگ منسوب ہیں خانقاہ کی طرف ان کو تو ضروری ذکر کی بھی کثرت ہو اور حسن خلق بھی ہو. ہم نے خود سنا مہاراج رسول اللہ صاحب سے کہ حضرت تھاری کی خانقاہ میں 24 گھنٹہ ذکر ہوتا تھا, کوئی وقت نہیں تھا جن میں ذکر کی آواز نہ آتی ہو. لیکن بیجے بنا پر اس کا اہتمام تو ضرور ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اللہ کے ذکر کے, اور اسی طرح حسن خلق. وصحب الناس على شريطتين، وصحب الناس على شريطتين، قطعوا الطمع للناس وأما في أيدي الناس وهزروا كل ما كل أحد شخص عبد كده. وصحب الناس على شريطتين، لوگوں کے ساتھ مصاحبت دو شرطوں پر کرو. وصحب الناس حسن الخلق ما كل أهل، پہلی بار قطعو تمع عن الناس وما في أهل الناس، لوگوں میں یا لوگوں کے ہاتھوں میں جو اسے قطع تمع کرو. کسی آسان دکھ رہے ہیں بنیاد ہے، تفہیمات نہیں، حجت اللہ عبادتہ میں نہیں ہے تفہیمات. زیادہ حضرت کے سامنے تفہیمات را دیجئے. مصحب الناس على شریطتین، قطعوا الطمع عن الناس وعما في أيدي الناس وحسنوا خلق مقبول أهل. میں سمجھتا ہوں کہ جب جب بھی حضرت مولانا علی میاں یا امام منظور صاحب وغیرہ آتے تھے، اس کو ضرور حضرت سنایا تصوف یہ ہے. قطع طمع، چنانچہ آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے بصرہ کی ایک مسجد میں، جاؤ مسجد میں آئے، یہاں سب لوگ کرسی لگائے واس کر رہے ہیں. کہا تم لوگ کس کی اجازت سے واس کر رہے ہو؟ حضرت علی کی بات ہے، ہم نے نیچے والوں کی بات نہیں ہے. کہا تم کی کس کی اجازت سے واس کر رہے ہو؟ سب لوگ خاموش، کہا میں سب کا امتحان لوں گا. بلایا، پہلے حسن بصری کو بلایا، سعید الطائفہ جماعت کے، بھائی حسن بصری بلایا، آؤ ہم تمہارا امتحان لیں گے، کوئی پوچھیں گے. تو انہوں نے کہا پوچھئے، بڑے اس سے نے کہا پوچھئے. کہا اس دنیا میں سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ کہا مجھے بتا رہی ہے بڑا بہتر، سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ بڑا پارسائی. کبھی عمدہ فوراً جواب بھی دے دیا، سوال بھی دیکھیے ہے جواب بھی دیکھیے. واس کھانے کے لیے سب سے پہلے عمدہ چیز کیا ہے؟ پارسائی. اور کہا سب سے بری چیز کیا ہے؟ کہا تما. بس کہا جا واس کہو، پاس پاس ہو گئے. سعید الطائفہ، ان سب چیزوں کا علم بھی ضروری ہے. سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ برا ہے، پارسائی. اور سب سے بری چیز کیا ہے؟ تما ہے، لالچ. مذہب الناس علی شریطتین، اسی وجہ سے شاہ صاحب نے فرمایا کہ مذہب الناس علی شریطتین، لوگوں کے ساتھ مصاحبت دو شرطوں پر کرو. قطعو الطمع عن الناس وعما فی ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں میں اسے قطع طمع کرو. اور دوسری بات، وہ حسن الخلق ما کل احد، ہر آدمی کے ساتھ. شاہ ولی اللہ صاحب کا بھی ہے حدیث کی ہے، اسی طرح یہ بھی ان کی ایک خاص طریق ہے مولانا کا جو چلا رہا شاہ صاحب. قطع الطمع للناس وعما فی ایدی الناس، اس بنا پر ان چیزوں کو بھی جاننا تو ضروری ہے. ورا طمع، آج طمع کی وجہ سے آدمی ذلیل ہو جاتا ہے. مذہب الناس علیہ، قطع الطمع للناس وعما فی ایدی الناس وحسن الخلق ما کل احد، قطع الطمع کے بعد آدمی ہو سکتا ہے کوئی خشکی اس کے اندر آ جائے. فور شاہ صاحب نے مقید کیا کہ اسے خلق لانا چاہیے، کوئی کسی سے لالچ نہ ہو، لیکن اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. آگے کتنی بڑی بات ہے شاہ صاحب، میں کہتا ہوں ضرور سناتے تھے محمد منظور صاحب نعمانی اور علی میاں، اور وہاں سے انہیں لکھتے تھے کہ حضرت کس کتاب سے ہمیں سنایا تھا، تو ہم نے لکھتے تھے تفہیمات سے سنایا تھا. کیونکہ علماء میں حجت اللہ باعدہ تو ہے اور تفہیمات الہیہ نہیں ہے، وہ ہے فارسی میں. فارسی میں نے مہاراج سعید احمد پالن پوری سے کہا بھی کہ حضرت حجت اللہ باغ کے متعلق آپ نے لکھ دیا، تفہیمات کے متعلق بھی لکھیے. کیا کہوں، صحیح نسخہ نہیں ملتا مجھ کو، صحیح نسخہ دو تو ہم ابھی لکھ دیتے ہیں. صحیح نسخہ غلط ہے بہت سے، یعنی کتابت کی غلطی ہے. مہاراج ہمارے حضرت بادشاہ بہت مذہب الناس علی شریطتین، کہتے قطع الطمع عن الناس وعما فی ایدی الناس. اور دوسری بات کیا ہے، وہ حسن الخلق ما کل احد، ہر آدمی کے ساتھ حسن الخلق اچھا معاملہ ہے. ہم کل لحاظ کہا کہ ہر آدمی تھوڑے سے میں راضی ہو جائے گا, عوام میں سے تھوڑے سے راضی ہیں, بس ایسا پورے میرا اچھا وہ کچھ ہم لوگ ہمارے ماسی میں جاتے تھے تو جتنے لوگ ملتے تھے کہ ٹھیک ہونا بس وہ آخری طریقہ تھا کہ حضرت نے ہمارا میرا پوچھا ہے خاص آدمی اس پر عمل چھوٹے لوگ یعنی کم درجے لوگ کہتے سکھنے راضی نہیں سب تھوڑے سے میں راضی ہو جاتے ہیں, لیکن بڑوں کے لیے کچھ زیادہ چاہیے یہ بھی لکھا صاحب آپ نے. ہر آدمی راضی تھوڑے پہ نہیں ہوتا ہے, جب تک ان کی خاطر توازن زیادہ نہ کرو گے تب تک نہیں مانے گا وہ طریق یہی ہے مذہب اصل طریق یہی ہے. قطب تمان ناس اما وسب ناش قطب تمان ناس اما بہتر کل مک لیا دن اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہ طریق کے سب گڑ ہے گئے جز ہے. ہم نے ماں بر اللہ خان سے یہی کہا, انہوں نے کہا آپ کیسے خانقاہ چلاتے ہیں, میں نے کہا کہ حضرت وہی طریقہ جو حضرت آپ کہا ہے وہی سے اسی طریقے پر, لیکن میرے خانقاہ کی بنیاد کثرت ذکر ماں حسنِ خلق اور خوش ہو گئے کہا لکھ کے دیجیے مجھ کو لکھ دیا لکھ لیا رکھ لیا معلوم ہوا کہ حسنِ خلق. لیکن ہم نے اسے پوچھا ماشاء اللہ سدھا صاحب نے بھائی صاحب بھی تھے پوچھا ہم سے کہ جا کے مبین سے پوچھو ہمارے بڑے بھائی تھے اسے کہ پوچھو کہ میں تم سے کیا چاہتا ہوں. اب یہ پوچھے یہ امتحان ہوتا رہتا تھا جیسے ڈاکٹر لوگ بھی لندن میں جاتے ہیں تبھی امتحان ہوتا رہتا ہے نہیں, ہم لوگوں کا امتحان اخیر طے ہوتا ہے. پوچھا بھائی جیسے کہ جا کے ان سے پوچھو کہ میں تم سے کیا چاہتا ہوں, تو خود ہی بتلایا ہے میں چاہتا ہوں کہ حسن نظم ماں حسن خلق ہونا چاہیے, حسن نظم ماں حسن خلق کریم دربار حسن نظم ماں حسن خلق. آج دنیا چاہتی تو ہے لیکن حسن خلق رہے گا تب حسن نظم ہوگا, بغیر اس کے نہیں ہو سکتا. آج پوری حکومت کے لیے ضروری ہے کہ حسن نظم کی ضرورت ہے, مگر حسن نظم نہیں ہو سکتا جب تک حسن خلق نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو کر کے دکھا دیا, حضرت بکر صدیق نے دکھایا, حضرت عمر نے دکھایا, دکھا ہی نہیں پورے طریقے سے. حضرت اللہ تعالیٰ نے ہمارے صحابہ کو پوری طریقے سے شریعت کی تبعیت میں چاہے کتنی مشقت ہوئی ہو شریعت کی تبعیت ہی میں کام کیا انہوں نے. بہرحال یہ طریق جو ہے حسن خلق کا بھی ہے, کثرت ذکر کا بھی ہے, غفلت کی نفی کا بھی ہے, یہ چیزیں ہم کو پیش نظر رکھنی چاہیے. تقوی کا یہ زمانہ ہے, تقوی کا بھی بہت اہتمام ہونا چاہیے. تقوی میں ہر وہ چیز جو شک میں کسی کو ڈالے اسے بچنا چاہیے. موازے تو ہم سے بچاؤ اپنے کو, موازے تو ہم تہمت کی جگہوں سے اپنے کو بچاؤ. ہمارے حضرت ماں ابراہ صاحب نے بیان کیا یہ مجلس تھی اس میں کہ ایک امیر تھے, بڑے آدمی تھے, روپیہ پیسہ, وہ اندر گئے کسی کام سے, اپنے دکان میں تھے اندر گئے, ایک ساتھ دوسرے بیٹھے تھے, اب نہیں معلوم کیا تھے اب نہیں کہوں گا, تھے اچھے آدمی, لیکن دیکھا کہ روپیہ پیسہ خالی ہے, ان کے اعتماد پر جو بس ہوتا ہے جو صندوق اس کو چھوڑ کے چلا گیا, تالا نے بند کیا. ان کے اعتماد پر کہ نیک آدمی ہیں چلے گئے اندر, اور ان کی نیت بدل گئی, وہ سادے بیٹھے اس میں سے روپیہ نکالنے لے اتنے میں آ گئے. وہ یہ حضرت نے میں نے خود سنا ہے, کہا کتنی بڑی بے عزتی کی بات ہے, یہ تقوی کی کمی ہے. تقوی اللہ کو یاد کر, اللہ کو پیش نظر رکھنا, اللہ دیکھ رہا ہے, یہ پورا مشق ہونا چاہیے. مراقب ہے موت ہے, مراقب ہے قیامت ہے, مراقب ہے پیشی ہے, کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تو حضرت نے فرمایا ماں براہ سامنے کہ دیکھیے انہوں نے احتیاط نہیں برتا اور مبتلا ہو گئے, اسی طریقے سے اجنبیات کے ساتھ بھی بیٹھنا نہیں چاہیے. مولانا کی بات ہے بتا رہا ہوں, اجنبی عورتوں کے ساتھ بھی بیٹھنا احتیاط ہے. مال کے بارے میں جیسے ان کی نیت بدل گئی, دوسری چیزوں میں بھی احتیاط پیش نظر رکھنا چاہیے, تقوا خریدا جائے. مہاراج بہن دوستو, اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کے موقع ہی تقوی ہی کا مہینہ ہے, اس بنا پر تقوا زبان کا احتیاط. ایسی بات نہیں جو لغو ہو لاقائل ہو, بچو. من حسن اسلامی مرے ترک و مالا. یعنی ایک بزرگ رہتے تھے کہیں, اور وہیں کوئی محدث بھی رہتے تھے. کسی نے کہا ان بزرگ سے کہ آپ کے قریبی ایک محدث رہتے ہیں عالم, آپ کبھی ان سے ملے؟ کہا ایک دفعہ ملا ہوں ان سے, انہوں نے ایک حدیث سنائی, من حسن اسلام مرے ترک و مالا. یعنی حسن اسلام سے بات ہے کہ لایانی باتوں ترک, اس پر اب تک عمل نہیں ہو سکا, اس پر اب بھی نہیں حاضر ہوا. حضرت تھانی نے فرمایا کہ لایانی باتوں میں جسے بات ہے اسے لکھنا بھی ہے, یہ وہی کر سکتے تھے. اب کاغذ لیے ہو جدی کو بھر جاتے ہیں ضرورت, سوچ سوچ کے لکھو غلط غلط, یہ بھی لایانی ہے. اپنے اوقات کی نگہدار سب سے بڑی بات, سب سے بڑی بات بزرگوں کا خاص پیشہ نگہدار, اپنے اوقات کے پاس و لحاظ. حضرت شاہ غلام علی صاحب کا ایک مہمان آیا ہے ان کے گھر پر, بہت دیر سے بیٹھے رہے اس پر, لے آ کے اپنی سب جتنے شریف کے کاردار وغیرہ سب ان کے سامنے رکھ دیا. نہ حضرت یہ کہا, نہ اتنی دیر سے بیٹھے ہو بچیا رہے ہو, میں سر گھر دے دوں چلا گیا, تم گھر ہمارا لے لو. شاہ غلام علی صاحب آج ان کا سلوک کتنا ہے کہ ترکی میں انہیں کی حکومت چل رہی ہوئے گی, وہاں مزہ کے نقش بندی ہے, نقش بندی مزہ ہے. شیخ خالد کردی آئے تھے ان کی خدمت میں رہے, وہاں سے وہ نسبت حاصل کر کے دہلی سے ترک گئے. آج بھی وہی سلسلہ چل رہا ہے, جو ابھی محمود افندی وغیرہ تو اسی سے لے گئے, علامہ شامی وغیرہ بھی اسی سلسلے گئے. میرے دوستو, اپنے اوقات کی قدر بہت بڑی بات. پاس انفاس کیا ہے؟ پاس انفاس یہی ہے کہ اپنے ساسوں کی بھی حفاظت, اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, لیکن بات تعلیم کی برابر کی جائے گی. پاس انفاس اب تو زیادہ نام بھی نہیں آتا, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سانسوں کی بھی حفاظت کرو, غفلت میں نہ گزرے. سانس گئی, گلستہ نہیں پڑھا ہوگا, گلستہ پڑھیے. لیکن ایک سانس آنے جانے میں دو شکر واجب ہوتا ہے, دو شکر. گئی قاعدے سے اچھی ہوا لے کر کے, اور پھر ان کے نکل گئی, یہ دو تین سی نعمت. جانا ہوا کا ایک نعمت, اور اس ہوا کا صحیح سلامت پھر نکل جانا ہی دو تین نعمت. گلستہ کے مادی باتیں نہیں ہیں, اللہ کی وہ ذات ہے. ایک سانس میں ان کی دو نعمت, جب دو نعمت ہے تو دو شکر بھی ہوا. اس بنا پر ان چیزوں کا بھی لحاظ ہونا چاہیے. دوستو, اوقات کی قدر بہت بڑی چیز ہے, انفاس سانسوں کی قدر بہت بڑی بات ہے. شیخ عبداللہ محدث دہلوی کے گھر آ تو اس وقت کچھ نہ بولو, اس وقت پاس انفاس کام آ رہا ہے. پانی نہیں پینے میں فکر نہیں, دوا کھانے میں فکر نہیں, جو اسی غفلت میں نہ گزر جائے. یہ ہمارے بزرگوں کا معمول تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے سانسوں کی قدر کی طرف, سانس جو تار ہی دیکھیے, اب تو بیماریاں ایسی ہونے لگی ہیں کہ اب تو موت بالکل سامنے ہے. میں نے بھی کہا مولانا سے کہ اب موت کا مراقبہ وکنی ضرور نہیں, اب تو موت کا مشاہدہ ہے. کہا تھا کہ نہیں, جو بیماری سے میں نے کہا موت کا مراقبہ چھوڑو, موت کا مشاہدہ دیکھو. کہ ایک آدمی ہے, کتنے آدمی ہمارے چلے گئے گجرات میں, کتنے بڑے بڑے جس خاص تھے, اس سے بھی انتقال ہو گیا. اس وجہ سے آنے والی کس سے ٹالی جائے گی, جان ٹھہری جانے والی جائے گی. اپنے والی صاحب سے ہم نے بہت سنا ہے, آنے والی کس سے ٹالی جائے گی, جان ٹھہری جانے والی جائے گی. کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے, موت پر تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے اپنے وقت کی قدر کی. سب سے بڑی چیز وقت کی قدر. بل افسر ان انسان بھی خوش, قسم ہے زمانے کی, زمانے کی قسم کھانا بہت بڑی بات ہے. مکان جیسے ہے اسے زمانے ہے, مکان کی قدر ہے, مسجد ہے, مکان ہے, تو جو یہ وقت اس کی بھی قدر ہونی چاہیے. ہے قدر آنے والے میرے دوستوں, بہت بہت بڑی چیز ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا سے آئے, تشریف لائے, نکلتے ہوئے تیمم فرما لیا ہے, روایت ہے, تیمم فرما لیا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پانی تو موجود تھا, آپ نے تیمم کیوں فرمایا؟ کہا پانی دور تھا, مجھے یہ امید نہیں تھی کہ میں پانی تک زندہ پہنچ سکوں گا, ہو سکتا ہے اسے پہلے نہ موت آ جائے. بس یہ مراقبہ ہے موت. ایک آدمی کا یہ تصور کیا تھی, میں کہا مراقبہ ہے موت ہے, وہاں جیل میں ہے اس کا ذکر. یہی تصور ہے, یہی سلوک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یو کہا دو کل یوم مات فلان فلان. حضرت عمر فرماتے تھے, یہ شعر پڑھتے تھے, یقال کل یومن مات فلان و فلان, یقال یومن مات عمر. ایک دن کہا جائے گا کہ عمر بھی مر گیا, ہر دن کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی مر گیا, فلاں آدمی مر گیا. مراقبہ ہوا کہ نہیں؟ تصور کو مراقبہ ثابت ہو گیا کہ نہیں؟ تصور میں سمجھے کچھ نہیں ہے. سب سے اہم چیز تو مراقبہ ہی ہے تصور میں. مراقبہ اور محاسبہ. ہم لوگ کو حضرت نے بلایا خانقاہیوں کو, کہا بتلاؤ ایک چیز تم لوگ نہیں کر رہے, اس میں اچھے کمی ہے. وہ محاسبہ ہے, ضرور سوتے وقت محاسبہ کر لیا کرو, کتنی نیکی کیا, کتنی بدی کیا, اس کا محاسبہ. اس سے ترقی ہوگی. محاسبہ مراقبہ, موت کا مراقبہ. اللہ تعالیٰ نے موت اکثر اکثر ذکر حاضم لذات, وہ کیا ہے؟ وہ الموت ہے, حدیث ہے. لذات کو توڑنے والی چیز کے کثرت ہی, اس وقت وہ کیا کثرت سے یاد کرو, وہ موت ہے. لذات کو توڑ دینے والی. اور ایک صاحب نے لکھا ہے یا میری بات ہے, اسی طریقے سے موت کو یاد کرنے سے لذات نہیں جو مصائب ہے وہ بھی ہلکی ہو جائیں گی, کہ سب ختم ہونے والی ہے. جیسے لذات کو توڑنے والی موت ہے, اسی طریقے سے مصائب کو آسان کرنے والی بھی موت ہی ہے. یہ اپنی بات ہے, چلو مر جائیں سب ختم ہو جائے گی, اس وقت ٹھیک رہو, مرو گے سب ٹھیک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے وقت کی قدر کی توفیق دے. رمضان شریف ہے, مہینہ ہے, کتنے لوگ بیچارے جا رہے ہیں, کتنے لوگ آ رہے ہیں, لیکن اس کا استحضار ہونا چاہیے. تقویٰ یہی ہے, تقویٰ. اس پر میں نے کہا کہ صبح تقویٰ سے بچو اپنے کو, جہاں بھی مشتبہ ہو چیز وہاں سے بھی بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تقویٰ کا اعلیٰ مقام ہم کو عطا فرمائے. اتق اللہ حیث ما کنت, اتق اللہ حیث ما کنت, واتبع السیئة حسنة تمحوا, وخالق الناس بخلق حسن. میں کہتا ہوں کہ جو قاشری میں انا اتینا کی صورت ہے نا, اسے حدیثوں میں یہ آیت ہے, یہ حدیث ہے. اتق اللہ حیث ما کنت, سب بیان کر دیا حضور نے. جامع الکلیم, جوامع الکلیم. اتق اللہ, سب چیز آ گئی اس کے اندر. اتق اللہ حیث ما کنت, واتبع السیئة الحسنة تمحوا, وخالق الناس بخلق حسن. پہلے میں نے بیان کیا جب گیا تھا تو موتنی صاحب نے بہت یاد کیا اس کو, کہ بھائی بڑی عمدہ حدیث چھوٹی سی بھی یاد کیا بھائی. موتنی صاحب زبردست عالم, یہ حدیث ان کے سامنے نہیں تھی, تو بہت اس سے انہوں نے یاد کیا. لکھوایا اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. جہاں کہتے ہو اللہ سے ڈرو, اللہ موجود ہے, اللہ موجود ہے. ریل پر ہو, ہوائی جہاز پر ہو, اللہ سے ڈرو. مجھے بہت یاد آتا تھا دوسرے جگہ آنے کی ضرورت تقیل آزما کو ہوتا ہے. پیپسی بھی ویسے ہی ہے اور شراب بھی ویسے ہے, دونوں میں خلط مت رہتا ہے دوسرے کنارے ہو جانے میں. ایک آدمی میں کھا رہا تھا کچھ مطلب جیسے مقبول بھی تھے شادی سر پکوڑے کو بھی تھے جیسے گاہ والے دیتے ہیں. ایک صاحب آئے کہا کہ اس کو معلوم کیا آپ نے کہ یہ کیسا ہے. اسے وہ عورت آ گئی جو لڑکی کہا نہیں بے وہ حلال ہے اس میں کوئی بات نہیں. اطمینان ہو گیا, معلوم ہوا کہ وہ امیر کشمیر تھے, کشمیر کے وزیر تھے وہ بھی تھے. وہ ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ مولانا لوگ کیا کرتے ہیں. ان کی چھ بیوی پھولو اس نے کہا کہ آپ نے معلوم کیا کہ یہ کیسے ہمارے. مجھے اس پر یہ نقل کیا میں نے کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم ہی دو آدمی ہیں. ارے تمہارے پاس کتنے لوگوں کی نظر ہے, کیا کر رہے ہو. اس وجہ سے خود محتاط بھی رہنا چاہیے انسان کو اور بدگمانی لوگوں کو. اتقوا مواد تو ہم ہے کہ نہیں, تقوا کے معنی اتقوا یہ لفظ ہے. اتقوا تہمت کی جگہوں سے اپنے کو بچاؤ, ایسی جگہ جاؤ نہیں جس سے تہمت ہو. یہ تقوا کے یہ ہیں. جب وہاں جاؤ گے نہیں تو بچنا آسان ہے, اور کہیں جا کر کے پھر تقوا کر کرنا بہت مشکل ہے. اتقوا اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. جہاں کہیں بے ہو اللہ سے ڈرو. اس کے بعد کیا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ فرما سکتے تھے اگر بدبین آئے بشریت کوئی گناہ ہو جائے, کوئی لغزش ہو جائے تو اس کے بعد نیکو کر لیا کرو, نیکی کر لیا کرو. اتق اللہ ما کنت واتبع السیئة الحسنة, برائی کے بعد کوئی نیکی کرو. اشفق اللہ کہہ لو, سبحان اللہ کہہ لو, نیکی ہے معاف ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ نکل ہی نہ جائے. حضرت تھانی نے فرمایا ہے کہ جب کوئی گناہ ہو فوراً نقد اس کا علاج کرو, تحجد کے وقت کے لیے نہ چھوڑو اس کو. اگر ایسا بات کوئی گناہ ہے ایسا بات اس کو اشفق اللہ کہہ لو, اس سے ندامت کا اظہار ہو جائے ختم. وہاں جانے کے بعد معلوم ہوگا کہ ان چیزوں کے بھی قدر ہے. آج تو سننے میں بالکل نہیں معلوم ہوتا ہے. اس پر عمل سے کیا کچھ ملے گا کوئی تصور نہیں کر سکتا. وہ اب بھائی سیاح کر ہنسنا تم ہوا, اور سیاح کے بعد ہنسنا کر لیا کرو. کم سے کم اسفر اللہ کر لیا کرو. مالی کوئی صدقہ ایک روپیہ دو روپیہ دے دیا کرو, مٹا دیا جائے گا. وہ اب بھائی سے ہنسنا. اور تیسری چیز یہ ہے خالق الناس بخلق حسن, لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. لیکن اس تین چیزوں میں دو چیزیں تو اللہ سے تعلق ہے اور یہ مخلوق سے تعلق ہے. کیونکہ کمال پیدا ہی نہیں سکتا ہے تو حقوق العباد نہ ادا کیا جائے گا. اسی بنا پر سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما یدخل الجنہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوال یہ ہے کہ کس حصے سے زیادہ جنت میں داخل جائیں گے. حضور سے سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما یدخل الجنہ وقال حسن الخلق تقوى اللہ وحسن الخلق. بس دو بات, تقوى اللہ اور حسن الخلق, اسی سے جنت میں زیادہ جائیں گے. ابن قیم نے کہا, قال ابن قیم, ابن قیم کہا کہ تقوى اللہ سے حقوق اللہ ادا ہوں گے اور حسن الخلق سے مخلوق کے حقوق ادا ہوں گے. یہی کمال ہے, جو حقوق اللہ کو بھی ادا کرے اور حقوق العباد کو, وہ صالح ہے اور صالح جنت میں جائیں گے. اللہ ہم سب لوگوں کو توفیق دے. سوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میں نے دسیوں ہزار مجلسوں کی بیان کی, اسی حدیث سے بیان کیا. میں نے کہا یہ آپ سب لوگوں کے لیے یہ حکمت ہے, یہ کہ حضور کیا فرمانا ہے. سوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما یدخل الجنہ فقال حسن تقوی اللہ محسن الخلق مقل حدیث. ہر آدمی سے حسن الخلق, یہ دونوں ہیں جس سے جنت میں جائیں گے. وہاں سے آسان ہو گیا. جو نسخہ ایک ہی چیز ہو दो हो तीन तक का माम धनुष का भाई अजा कम है फायदा ज्यादा है, ऐसा चीज के अजा को ज्यादा है तक वल्लाह हुजरो खुद अमल भी मुझे आसान ही है जो हम लोग गड़बड़ सबर करते हैं। अरे क्या दिन आसान है, दे दिया था ना, ये तो कर ही नहीं चाहिए, एक मुश्किल है। और दिन युसूफ दिन आसान है, इसलाह बातिन भी आसान है, इसलाह जाहिर जिसे आसान है इसलाह बातिन भी आसान है, लेकिन हम लोगों ने बहाना के तौर पर कर दिया, इसको छोड़ दिया है कि जो ये खड़का उड़का के लोग करें हम लोग आना रहेंगे, वो तो खड़का वह भी नहीं करते, हर तरफ कोताहियां हैं कमियां हैं। سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الجنة فقال تقوى الله ورسوله كله. قال ابن القيم ابن القيم كاتب هن بحقوق كاتب هن كي تقوى الله سے حقوق الله ادا ہوں گے اور وجہ کیا اور حسن خلق سے لوگوں کے اخلاق درست ہوں گے۔ ہمارے حضرت نے فرمایا لکھا ہے میں کہتا ہوں تقوى الله ہی اگر ہو तो उसने खुद भी आ जाएगा उसके अंदर। ये अपनी एक तहकीक होती है आगे जब जैसा जोश और मतलब कि उसको साबित करना चाहता है हजरत ने खास तौर से ये कहा कि नहीं अगर तकवल ना होगा तो क्या किसी को अजियत पहुंचाएगा, वो तकवल ना होगा क्या किसी के हकूक को मारेगा, तकवल ना होगा क्या नमाज को छोड़ेगा। ये बादशाह सुल्ला का भी तहकी कि ऐसा तकवल ना ही है, हमको तो दोनों बयान करना है तकवल्ला। यह अगर से एक तहकीर थी एक नुकता था बहराज में दोस्तों बुजुर्गो सुनेगा रसूल हमको बहुत ही हदीस पसंद है उसी तुल अखला में लिखा है उस मंजिल में बयान किया जो बहुत बसी हजार का जो मेरे सुनेगा रसूल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अक्सर मायूस हुई जन्नत फकरा तकवल्ला बहुत रुकुल। अभी दूसरे ने चर्चा कर रहे इबन कय्यिम ने किया थे कहा इबन कय्यिम जो तकव अल्लाह अल्लाह के तकवे से हुकूक अल्लाह अदा होंगे और उसने खुल्क से मखलूक के हुकूक और जो इन दोनों हुकूक को अदा करता है वो सारे हैं और सारे ही जन्नत में जाएंगे। वो सुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत कैसे लोग जन्नत में जाएंगे, दो चीजें अल्लाह का डर अल्लाह रखो किसी को المسلم من سلم المسلمون من لسان ولي مسلمان یہ مسلمان سالم ہیں جہاں کے علماء سے اور بعض روایت میں آیا مجھات جس سے لوگ سالم ہوں اسی مسلمان کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ غیر مسلموں کو بھی کوئی اذیت نہیں یہاں تک علماء نے کیا ہے کہ ان کی غیبت جائز نہیں ہے جیسے عام لوگوں کی غیبت جائز نہیں ہے مسلمانوں کی ہمارے شریعت میں کتنا اہتمام ہے مجھات حدیث کے الفاظ ناک بھی ہے مسلمان سالم ہے نہیں ناس ہے مسلمان کی جگہ پر ناس ہے لوگ سالم ہیں اس وجہ سے ہم تمام مسلمانوں کو فریضہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے کسی کو اذیت نہ پہنچائے جانوروں کو بھی نہ پہنچائے بلا ضرورت جانور کو بھی آپ نہیں مار سکتے پنجرے میں چڑیوں کو بند نہیں کر سکتے جب کھانے پینے کا انتظام نہ ہو اس سے بھی سوال ہوگا اس سے قیمت علی بھی سوال ہوگا اگر تم نے بکری پالا ہے گائے پالا ہے طوطا پالا ہے اور کھائیں گے ڈرام نہیں کیا تم سے بات پوچھ ہوگی جیسے لڑکوں کو نہ کھلانے سے بات پوچھ تو ان کے نہ کھلانے سے بات پوچھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین اسلام کو سمجھنے کی اس کے حقوق کی ادائیگی کی وہ اس دیوتم مکارم الاخلاق مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے لے گیا ہوں تو مکارم اخلاق کا تعلق صرف انسانوں سے نہیں ہے بلکہ جانوروں سے ہے بلکہ اللہ سے بھی ہے حضور خلق کا تعلق اللہ سے ہے جو ہم نے کتاب لکھی ہے اس نے لکھا ہے ثابت کیا انہوں نے کہ حضور خلق کا تعلق صرف مسلمانوں سے نہیں بلکہ غیر مسلموں سے ہے بلکہ جانوروں سے بھی ہے اور اللہ سے بھی ہے۔ اللہ کی اطاعت کرنا یہ اللہ کے ساتھ اچھا سلوک ہے یہ حضور خلق ہے دوستو یہ اخلاق ہے نبوی اخلاق شرعی ہماری تعلیمات ہیں ہم کو پیش نظر رکھنا چاہیے عمل بھی کرنا چاہیے یہ ہم کو ایک مومن کو جیسے پانی دینے سے ہم ثواب سمجھتے ہیں ہم اسی طرح اگر کسی غیر مسلم کو پانی دیا تو اس کو بھی ثواب سمجھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے بہت سنا مرا محمد حمد صاحب سے کہ ایک کوئی یہودی عیسائی آئے تھے, حضور نے ان کے خاطر تواضع کیا اور کمرے میں سلا دیا. بہت سنا ماں محمد کتنی مل میں سنا سلا دیا. اب جاتے ہوئے سوچے ہوں گے کہ اب کچھ رہا ہوگا, گنڈی باہر سے لگا دیا. آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, ان کو اس کو مہمان کو غیر مسلم تھے, پخانا لگا اسے بہانا کر دیا. جب حضور نے کھولا تو وہ بھنگ گئے. حضور اٹھے, بستر لیا, پانی لیا, دھونے لگے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم موجود ہیں, جانسار صحابہ تم گوارا کر سکتے تھے, میرے نبی بھی اسی شان کا. کہا نہیں, ہمارا ہی مہمان تھا, اس نے جو پخانا کیا تھا ہم مچائی کے کوئی کپڑے دھوئیں نہیں دیا. صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیا, لیکن دھونے میں دقت ہو رہی تھی تو حضور نے فرمایا دیکھو بھائی دھوؤں گا میں, لیکن پانی تم ڈال دو. یہ حضور کے اخلاق تھے, غیروں کے ساتھ اخلاق. آج ہمارے اخلاق سبھی کے ساتھ ہونا چاہیے, جانوروں کے ساتھ اخلاق نہیں ہوا. یہ بھوکا پیاسا ان کو نہ رکھو, بکری پالے ہو. مجھے آتا ہے کہ ماں تھانی ہی گوا گیا ہے, اس سال جو بیٹھے تھے لیکن طبیعت میں کچھ بے صحیح نہیں سی تھی. اگر تھانی اب تھوڑا سا فرق ہو سکتا بھائی, یہ لکھا ہوا دوسرے انداز سے ہو, لیکن واقعہ یہی ہے بے صحیح سی تھی. تو حضرت نے کہا کیا بات ہے؟ تو یاد آیا کہ جو مرغی ہم نے تڑبا میں بند کیا ہے اس کو کھولا نہیں, وہ تڑپ رہے ہیں, اس کی وجہ سے کل بچ مارا ہو رہا ہے. کون گئے چھوڑ دیا وہ ڈبا اور گئے دربا کہتے ہیں نا ہم لوگ, ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں دربا, کھول دیا سب ٹھیک ہو گیا. دوستو ہمارا معاملہ نبی رحمت للعالمین تھے, عالم میں صرف مسلمین نہیں ہیں, غیر مسلم بھی ہیں, جانور بھی ہیں, درد بھی ہیں, شجر بھی ہیں, اجر بھی ہیں, پانی بھی ہے, آگ سب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب کے متعلق تعلیمات موجود ہیں. آپ کو رات میں ویسا نہ چھوڑو, پانی کو بیجا صرف نہ کرو, ہے کہ نہیں سر؟ سائے کے نیچے پیشاب پخانا نہ کرو, پتھر پر ضرورت استعمال کرو سینے میں, اس سے زیادہ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب رحمت للعالمین کی علامات ہیں. بہرحال اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے دین کی وسعت, حضور کی رحمت اور اللہ کی عنایت سمجھنا چاہیے. جتنا اس کی معرفت ہوگی اتنی طاعت ہوگی, اتنی شکر ہوگا, اتنی وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاذْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونِ. وَاذْكُرِي میرا یا شکر بھی کرو, اس ذکر میں بھی شکر کرو, جو تم نے جو ذکر کیا تلاوت کیا اس میں بھی وَاذْكُرْ کتنی عمدہ بات, وَاذْكُرُونِي وَاذْكُرِي کیا وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاذْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونِ. شکر ادا کرو, بہت بڑی نعمت ہے شکر. تھوڑی دیر کے لیے آپ ہی کے مل جانا یہ شکر مرنام ہے, اور تھوڑی دیر سے گلفت ہو جانا یہ صبر ہے. اس میں بھی چمگی زیادہ نہ کرو, برداشت کر لو. ہمارے حضرت ماں محمد احمد صاحب کے بستی پہلے بہت جاتی تھی, ہم لوگ بیٹھے رہتے تھے. واقعی مرانا اب سب لوگ بیٹھے, بتی چلی گئی, ایک زمانہ تھا بتی بہت جاتی تھی, اب سب لوگ بیٹھے. مولانا بھی کوئی نہیں بولتے تھے, یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ بتی چلی گئی, یہ بھی نہیں کہتے تھے, کچھ نہیں. آگ لگی دس اس میں جانواد میں, لوگوں کا حضرت آگ لگی, اچھا اچھا ٹھیک, ایک بھاگتا آدمی جا کر آگ لگی, کچھ عجیب غریب حالت تھی. مارا گیا میں تو خود میں دیکھا, میں اب بتی چلی گئی, ہر آدمی کسی آدمی بند میں بیٹھا وہ نہ کہا اچھا گئی ادھر کہہ دیتے بتی چلی گئی, کہتا کہ نہیں. مارانا کچھ نہیں بولتے تھے, صرف چار دھیرے میں ہم لوگ بیٹھے, سب میں بیٹھے رہتے تھے. اتنی میں بتی آ جاتی تھی تو کہتے تھے ایسی اللہ کا نور آ جاتا ہے اچانک. بتی آ جانے کے بعد یہ نہیں کہ آ گئی نہیں, ایسی اللہ کا نور اچانک آیا ہوتا ہے, ہم تو منتظر سے آ گیا یہاں کا لل ایمان درجات, ایمان کے بھی درجات ہیں. اول درجات یہ ہے کہ شہادت ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, اور ایک ہے اس کی حقیقت, اور اس حقیقت کے انتظار ایمان کا دوسرا درجہ ہے, اس نور ایمان کا آنا یہ دوسرا درجہ ہے. نور انتظار, انتظار ہے مسلات, انتظار ادھر نور ایمان کا انتظار, یہ ایمان کا مرکات میں مرانا. شہادتیں اجرا شہادتیں علی لسان, زبان پر شہادتیں کا اجرا یہ ہے, اور ایک یہ نور ایمان کا مل جانا, اور دوسرا درجہ کیا ہے انتظار نور ایمان, یہ خود ایمان کا ایک درجہ ہے. اس حضرت عالی صاحب نے فرمایا ہے کہ دیوار کے متصل بیٹھ کے ذکر کیا کرو تاکہ موانی جب زیادہ رکاوٹیں قلب ہو گئے, ابھی نہیں کہ کھول دیا دروازہ تین چار میل دکھائی پڑے کیا ہو گیا تمہارے قلب میں کچھ نہیں آئے گا, ویسے گائے بیل بکری آ جائے گی اور کچھ نہیں آئے گی, مرغی آئے گی. ایمان بہت بڑی دعوت ہے. بات تو حضرت ہمارے فرمانے بہت عمدہ بولتا فرماتے تھے, جب بتی آتی تھی تو یہ ہم خود بتی آ گئی یہ کہتے ہیں نا, فرماتے تھے ایسے نور ایمان آ جاتا ہے اچانک, منتظر رہو, ہم لوگ سب منتظر بیٹھے تھے بجلی کے لیے, جب آیا تو خوش ہو گئے آئیے, اور فوراً یہ کہتے تھے ایسے نور ایمان آ جاتا ہے. انتظار اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے ان باتوں کے سمجھنے کی بھی, اور اس کے فوائد جو ہیں اللہ تعالیٰ ان فوائد سے ہم سب لوگوں کو مستفید فرمائے, اس نور سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم کو فام و فراست عطا فرمائے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انی اسألوک ایمانا لا یرتد و یقینا لیس بعدہ کفر و رحمتا انال بها صرف و ارامتی کی دنیا میں لاخر ہے. بڑی جامع دعا حضور کی ہے, اللہم آتنی ایمانا لا یرتد, اے اللہ ہم ایسا ایمان چاہتے ہیں کہ وہ استعداد نہ ہو, کہ نہیں ان سے دعا مرکز کتنے لوگ ہو رہے ہیں, نہیں جامع دعا اللہم انی اصل ایمان لا یرتد و یقینا لیس بعدہ کفر, ایسا ایمان چاہتے ہیں کہ کفر نہ ہو. اللہ میری اصل ایمان اللہ کدو یقینا لیس بعد کفر و رحمتا انال بها شرف کرامتی, اور ایسا رحمت چاہتے ہیں کہ دین دنیا کی شرافت ہم کو مل جائے, کرامت مل جائے. یہ اخیر والی دعا مجھ کو حضرت خاص طور بتائے کہ یہ ضرور کیا کرو. اللہ میری اصل ایمان اللہ کدو یقینا لیس بعد کفر و رحمتا انال بها شرف کرامتی پھر دنیا میں آ کر. مولوی عبد الحمید نے سنا ہمارے کہا بھائی بڑی اچھی دعا ہم لوگ بھی پڑھ گئے, وہ دو دعا بتائی تھی سر. اللہ امینی اصل یو سرو بوا پاک دنیا بنا کر دونوں دعا بھائی دعا اللہ ماں آپ تیری ایمان اللہ سد و یقین لہ سے بہادر کفر, تیسری دعا یہ اخیر والا دعا ورحمت انال بہا شرف کرامتی پھر دنیا کر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين وبحرمه سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.